Muhterem efendim, bir kere daha Mevlid-i Şerif arifesindeyiz. Bu münasebette sormak istiyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini gönlümüzde daha derince duyabilmemiz ve onu anlatırken söylediklerimizin başkalarına da tesir etmesi hangi hususlara bağlıdır? İmanın rüknü esasisi mevzuunda ne düşünüyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ve onu sevmenin de imanın bir derinliği olduğunu kabullenme karşı tarafta da çok müessir olur. İnanarak söyleme. Yani nazari olarak geleneksel kültür içinde kabullendiğimiz bir Hazreti Muhammed Mustafa değil sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda bizim de tetkikatımıza, tahkikatımıza iktiran eden, sevmenin sebeplerini esas düşünerek neden sevilir insan? Bilme ile sevilir, getirdiği şeylerle sevilir, mesajının insanlığa vaat ettiği şeylerle sevilir ve seve seve o sevgi bizim tabiatımızın bir yanı haline gelir. O bilgi tabiatımızın bir yanı haline gelir. O marifet tabiatımızın bir yanı haline gelir. Bu hale gelmiş bir insanın konuşması çok müessir olur. Nazari olarak böyle kitaplardan derleyip toparlayıp orada millete fihrist okuyan insanlar ancak onlarda bir nazari bilgi hasıl eder. Yani ruhlarını aksetmez onların. Ha, bunun için ne lazım? Yani başta bizim çok iyi inanmamız lazım. İnanmak için de onu getirdikleriyle, mesajıyla, ebedi saadet adına bize vaat ettiği şeylerle tanımaya bağlıdır. Bir, ikincisi yatıp kalkıp böyle o namazda da dediğimiz gibi. Yani geçen gün bir münasebetle arz etmeye çalıştım. Esselamu aleyke yühennebi ve rahmetullahi ve berekatuhu derken böyle hayalen silinen yani etrafınızı unutun. Kendinizi muvacehede görün. O demir parmaklıkların arkasında size baktığını, mübarek cemalini şemailde ifade ettiği gibi görmeye çalışın. Ve ruh be ruh onunla konuşuyor gibi selam vermeye çalışın. Namazın içinde de kapalı, telaffuz etmeden mülahazalarınızla hep onu yad edin. Öyle bir şeye giderken başınızı yere koyun, seccadeye koyun. Allah'ım benden, evladı iyalimden, eşimden, çocuklarımdan daha fazla bana sevdir onu. Onsuz edemeyeyim. Deyin, yalvarın yani. Bir yolu bilmek, bir yolu da Allah'tan dilemektir onu. Ondan sonra hakikaten siz kendinizi tam lebriz edip öyle bir konuyu orada irade etmeye hazır hale gelirseniz zannediyorum çevreye de müessir olur. Yoksa duyduğunuz nazari şeyleri günümüzdeki bir kısım akademisyenlerin yaptığı gibi oradan toplar, oradan toplar, oradan toplar kendiniz inanmadan o sevgiyi içinizde mamalar haline kendiniz getirmeden ifade etmeye kalkarsanız karşı tarafta da hiçbir şey ifade etmez. Evet ve öyle oluyor aslında. Yoksa Efendimiz anlatılıyor. Süleyman Çelebi Mevlid'inde her meseleyi çok yanık bir üslupla anlatıyor. Ama görüyorsunuz yani o camilerdeki cemaat üzerinde olması gerekli olduğu ölçüde bir heyecan vermiyor. Çünkü diyenlerde, edenlerde beklenen heyecan yok. Hiç heyecan yok demiyorum. O mevzuda hiç inanç yok demiyorum. Fakat arzu edildiği ölçüde o zatın kâmeti kıymetine uygun, Allah nezdindeki konumuna uygun bir heyecanın olmadığı da muhakkak. Hani diyor ki levna sebet kadrehu ayatu izama ahyes muhine yud adarise rimami. Eğer onun gösterdiği mucizeler kadrine uygun olsaydı mübarek namı celili ölüleri okunduğunda mezarlar ayağa kalkardı. Fakat onun eliyle meydana gelen harikulade şeyler kâmeti kıymetinin çok altındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle inanmalı ki mübarek namı celili yürekten söylenince değil ölü gönüllerin ayağa kalkması, heyecanlanması, dirilmesi. Yani gitsen bir mezara Fatiha yerine Muhammedur Resulullah desen onların dirileceğine inanman lazım senin. Yani Allah isterse diriltir, o kadar mübarektir. Fakat o seviyeyi ihraz etmek için herhalde büyük ölçüde rehabilitasyona ihtiyaç var. Arkadaşlarımızın bu mevzudaki duruşları, durdukları yer, ona karşı münasebetleri şayanı takdirdir. Fakat hemen şunu da ifade etmeliyim ki kâmeti kıymetine uygun bir Hazreti Muhammed Mustafa alakasının var olduğu da söylenemez. Diyor ki adam, ben bir lahza onun huzurunda bulunduğum hissini yitirirsem yaşayamam diyor. Oturuyor, kalkıyor, hayalinde hep o resimlerle oynaşıyor. Odur, gerçek sevgi odur. Her şeyi ona bağlamaktır. O ona ait olumsuz olarak aklınıza gelen her şeyi bir küfür gibi elinizin tersiyle savmak, hayalinizde gelip geçmesine bile o türlü şeylere müsaade etmemek. O nezihtir. Onu meleklere benzetseler, küste hakaret ediyorsun sen benim efendime demesini bilmek lazımdır. Fakat vicdan bununla dopdolu olması lazım. Orada o mübarek tahtına oturması lazım. Çünkü Allah'ın Habibidir. Allah'ın Habibi. Ben onu seviyorum. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor. İn kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni. Men yuti'ir rasule fekad ata'a Allah. Resul'e itaat eden, sevgi isar eden, çizgisine giren, yörüngesinde yürüyen Allah'a karşı aynı şeyi yapmış olur diyor. Allah ona itaati kendine itaat sayıyor. Onu sevmeyi, kendini sevme kabul ediyor. O mevki muallanın insanı gönüllerimizde o mevki ihraz etmeli. O mevzuda bir cihdimiz olmalı. Mevcuda binlerce elhamdülillah. Fakat olması gerekli olan şeyler mevzunda da çok ciddi rehabilitasyonlara, marifet arayışı içinde bulunmalara, bu mevzuda gerçekten ona inanmış insanları dinlemeye ihtiyacımız olduğunu da hatırdan dur etmemek lazım. Bence nazari olarak mücerret bir bağlılık değil yani. Onu duymak bizim için adeta bir bayram sevinci olmalı. Onu konuşmak, meclislerimize hep onu misafir etmek, sohbetlerin zat-ülühiyetten sonra hep onun etrafında cereyanını sağlamak. Bunlar inandırıcı olur çevrede. Bize mahsus bir hissin, bir heyecan ifadesi değildir. Böyle yoğurup şekillendirdiğimiz realitelerin zorlamasıyla veya realitelerin tabiatımızda hasıl ettiği duygularla. Biz onu öyle derince duyuyoruz. Hatta ölmüş gibi kabul etmiyoruz. Öbür aleme gitmiş gibi kabul etmiyoruz. Yani o muvaciheye dayandığımız, yaslandığımız zaman orada neler görürsünüz? İnsanlar onu orada diri dinliyor gibi kabul ediyorlar. Ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ne sözler dinledim ben orada. Saygıyla duruyor. Bazen yüzlerini direğin arkasında saklıyor. O huzurun adabına muhalif bir tavra girmemek için halden hale giriyor. Birinden dinlediğim şeyi hiç unutmam ben. Böyle muvaciheye dayanmıştı. Ben de arkasında duruyordum. Ya Resulallah, günlerden beri misafirinim. Şimdi ben Kabe'ye gideceğim. Allah bana sorarsa ne getirdin, ne diyeyim? O kadar inanmış ki ondan bir mesaj alacağına inanıyor. Yani orada delirmiş öyle aşıklara şahit olursunuz ki. Fazileti ona ait bir başka şeye de şahit oldum. Ben kendi günahlarımı ağlıyordum. Direğin arkasına yüzümü saklamış ağlıyorum. Pakistanlı mı, Hindistanlı mı? Böyle her taraftan aktığı için kendimde değildim. Birdenbire cebinden mendili çıkardı. Sildi benim şeyimi, yüzüne gözüne sürmüştü. Bunlar hep ona karşı. Evet. Ümmetin ona karşı olan alakasını o Ravza-i Tahire'de görmek lazım. Bununla beraber o aşırı sevgi yanında kimse ona ilah demiyor. Arşta ona bir makam ayırmıyor. Allah'ın yanına oturtmuyor. Muhammedun Resulullah, Muhammedun Abduhu ve Resuluhu diyor. Allah İmamı diyor, kerem kıl, kesme sultanım. Keremin bi nevalerden. Kerem kâne yakışır mı, kerem kesmek gedalerden. Diyor, ey şahidi mukaddes, hurşidi alem ara, bütün cihanın güneşi. Geysulerin muhannes, ebrulerin dilara. Zülfün teline kıymet, bir tek teline kıymet. Olmaz cihan seraser, neşreylemiş seni hak, boyun amberi zara. daha niceleri. Sultan-ı Rüsul Şah-ı Mümeccessin efendim. Divanelere devleti sermezsin efendim. Menşurul amrükle müeyyessin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müebbet veya müeyyessin efendim. Galibin yürekten samimi heyecanıyla söylenmiş sözler. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rahşan nedendir? Kaşındır Kabe Kavseyni evedina, yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Nuraniye sırrıyla bir anda 1 milyon yerde bulunabilir. Bütün aynalara akseder. Nurani olduğundan dolayı aynıdır, gayri değil. Çünkü her gece belki 1000 insanın rüyasına giriyor. Ya Rabbena kıl kerem, bizleri et muhterem, dünyada hem ukvada verme gamı elemi. Müstefilun failun, müstefilun failun, Meti Resulü oku, sil kalpteki elemi. Allahümme erinel hakka hakkan verzukne tibâh, ve erinel batıla batıla verzukne içtinâbe. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin, وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك آمين ألف ألف آمين والحمد لله رب العالمين.